Watu wakiambiwa hii ni fitna, anasema Ibn Mas'udi, watu wanaona tariqa imebadilishwa, wanashangaa. Ukimwambia mwanamke leo, waqarna fi buyutikunna, ukimsomea aya hii kwamba wanawake mtakiwa mkee majumbani, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula, hizi kukuelewa. Yani nisifanye kazi, nisitoke. Yeye mume akifa, waweza kufa mume tu, je ukafa wewe? Hizi kukuelewa. Yani watu wanakuona wewe umepitwa na wakati sana, sababu watu wanasomeshwa kumuimpawa mwanamke, mwanamke anaweza naye atoke, si ndio? Leo ukizisoma hizi aya hakuelewi. Na si humu Mombasa na huku kwetu, wanawake katika nchi ya Mamlakatul Arabia wameweka nadwa, wana challenge aya. Sheikh Rabi ameandika kitabu maalum kwa radi, sema humu tu Mombasa hizi fikra zimeingia kwa watu katika miji ambayo ina nuru ya ilmu, kwa sababu ya maskuli, mitaala, mambo ya mitandao na kadha, uhuru na hivi, mambo ya kujifunika, mambo tu ya Kiarabu Arabu haya na kadha. Leo hizi aya ukizisoma hazina nafasi. Aya za jilbabu, uelezee hijabu shar'i. Kipita humo unaovaa hijabu ya kisheria, tambua hawa wengine wa Somali, wengine labda ndugu zetu wa kule wadigo wadigo, huyu mtu kavaa kibaibui wengine au hijabu ya kisheria, wengine wakiwa masalafi. Ukitoa hawa watu wote waliobakia ni hao kasiatu ariatu, wamevaa nguo wa kouchi. Soma aya mpaka umalize, hawakuelewi. Tena kwenye harusi ndio wavua kabisa, wala yubidina zinatahuna, wanawake hawatakiwi kudhihirisha mapambo. Hiyo hawaelewi. Wewe mkeo watoka na mapambo, aonekana anukia na wamuona, una la kusema? Aya hadithi zikisoma watu wanashangaa. Siku tulisoma hadithi hizi za manukato kwa wanawake, na mwanamke mmoja akaandika kimemo. Umeelewa kimemo eh? Sijui mahitaji huko. Kikaratasi. Asema sasa wale wanaonuka kikwapa mtawasaidiaje? Muona kazi. Yaani zile hadithi kasikia, kweli mtume kasema. La ilaha illallah. Tuna kazi kubwa sana. Tuna kazi kubwa. Ibn Mas'ud anasema fa idha ghuyirat qalu ghuyirat as-sunna, akaulizwa ni wakati gani, akaeleza ni ule wakati ambao wasomi au wasomaji somaji watakuwa wengi kusoma Qur'ani, najua tajwidi vizuri, lakini ulama kifikia wakati maulama ni wachache au wameondoka maulama, huo ni wakati ambao fitna zitawaenea watu. Yakulu sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yakbidhu al-ilma intiza'a min al-ibad, walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama, hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. علماء kupatikana kwa maulama katika miji ndio kupatikana kwa dini, ndio kustawi kwa dini, ndio kuimarika kwa dini, sababu dini yaimarika kwa ilmu na ilmu yapatikana kwa maulama. Ikifikia wakati maulama wamekuwa ni wachache, fitna zitawaenea watu, na ndio wakati tunaoishi. Imamu wa msikiti kwa sababu alijaza tu fomu akaomba kuwa imamu akapigiwa kura, basi hayo tunayo au hayapo? Imamu hajielewi Qur'ani, hajui kusoma, si kwetu ametokea. Umepatwa jua, imamu aswalisha swala ya kupatwa jua kama swala alfajiri, rukuu mbili na sujida vile vile nne. Haelewi kwamba swala hii na rukuu nne, haelewi chochote. Watu tu walijaza fomu basi wakapigiwa kura. Kwanza huu imamu wapatikana kwa kura huu? Kwani mtume akufundisha kuambia ule msafara mkenda huko, ikifikia wakati wa swala aadhiri mmoja wenu kesha awaongozi mjuzi wenu wa Qur'an? Kwani mambo ya kura mmechukua majority, mambo ya majority ya demokrasia mmeleta misikitini? Kwa sababu mmehalifu sunna, mmezalisha virusi. Leo ukiona wa maimamu, ukiona hao mashekhe wa wilaya, mashekhe wa mikoa, hata uelewe huyu kaupataje? Akajaza fomu tu huyo, na kwa sababu wanapiga kura wale wale wanachama wa kile chama chao, na aweza kuhonga pia, ahonga mtu ataka ushehe. Sababu unakuja unajieleza alafu watolewa nje, watu nao wanakujadili. Sasa kama wale wajumbe umepitisha pitisha bahasha, wachaguliwa. Ndio mtu atahuelewi jamani, huu wakati watu wamwafanya watu wajinga ndio viongozi. Na kwa sababu zama hii ni zama ya takalluf, akiulizwa kwa kuwa ni mjinga, hakuelewa maskini kuwa yeye ni mjinga, ajibu pasi na ilmu. Ambo huu ni yule la yadiri wa yadiri annahu yadiri, hajui lakini yeye mwenyewe ajua, ajua kwa ajijibia tu. Kwa hiyo apoteza watu, apotea yeye kwanza, alafu apoteza na watu. Maulama, watu wasomi, wanaweza kufanya istimbatu, wakaelekeza watu katika njia ya sawa kwa misingi ya ilmu. Wakipungua wakabakia tu wasomaji wa Qur'ani au watoaji mawaidha, mtu enda kaa Ijumaa atoa hutuba, toka Jumatano anywa vitu, ajipanga, aongea peke yake chumbani, innal hamdalillah, azisoma ile hutuba yote. Saa nyingine ajirekodi, ajisikiliza. Siku akija kupanda aweza kusema ah, barabara. Huyo ndiye. Lakini akiulizwa mas'ala fil mas'alati qawlan, kila anachoulizwa kwenye masala kuna kauli mbili, ikhtalafa alulama. Yani jua wale watu waimba tu vile, si kwamba watu wale wakisema ikhtalafa alulama kwamba labda wimbo ule mkweli, hayo masala ni mukhtalafu fihi. Sasa yeye kwa vile ndio hizo timing, basi fil masala qawlani kaapita hapo. Yes, asijua aya tuna hadithi za hutuba bwana. Enda kwenye Riyadhu Salihin, kitabu tawakul pale zimewekwa pale, kitabu takwa zimewekwa, aya 4 5 alimamu nao ikazitaja na hadithi, anazinywa zile ajashika mimbani. Lakini watu wasomi weledi wa mambo kwa mustawa hata wa ule jamii ni wachache sana wanaweza kuelekeza watu. Lakini kadhalika akasema Ibn Mas'udi, ni ule wakati ambao waaminifu watakuwa wachache, viongozi viongozi watakuwa wengi sana, waaminifu ni wachache. Wakati ikiwa watu hawana amana, wakati huo fitna zitawaenea sana watu, na ndio wakati tunaoishi. كما anavyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, sayati ala an-nasi sanawatun khadda'at, itakuja au itafikia kwa watu miaka ya khadaa. Yukadhabu fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kadhib, mtu mkweli ndio akadhibishwa onekana mrongo, mtu azungumza kweli. Qala Allahu qala ar-rasul, amna kitu wangu kubwa tu. Na yule anaokuja akawalia hela ndio mkweli. Sasa hivi kumeingia mtihani kule kwetu, sijui huko, lakini mmeambiwa msambweni umefika, kuna vikundi vya watu vyalia watu hela hao kwa jina la dini, sijapata kuona. Na sasa hivi maskini vya mchukua yule mzee Yusufu, kwa vile kaacha kuimba taarabu, basi achukuliwa sasa ndio kama vile kiitio cha watu. Ameacha taarabu, amerudi sasa shekhe, shekhe mzee Yusufu, shekhe, shekhe, shekhena. Ana kuna shekhe na shekhena. Shekhena wanasema wale wazee wetu, shehena kuna shehena ya mzigo, lakini shekhena wanasema ni ile kamba inotia kwenye tari, ile dufu yatiwa kule ndani, ili kidogo dufu baada ya kwenda kulipa kwenye moto likaze, watia ile. Kwa yule sasa apitishwa kwenye miji kama siku mbili tu, watu itatangazwa kwa redio, waje wamuone, aeleze kwa nini kaacha taarabu. Halafu watu wanapiga watu hela. Kule kwetu wamefanya dua ya ndizi. Dua ya ndizi ambayo watu wote kesho mjeda ndizi, dua hiyo kiboko. Wallahi sikio kila kigenge ukipita mjini akina ndizi. Kaona mpango wa kula ubwabwa na ndizi, siku hiyo hakuna dua ya ndizi. Waishika dua, waishika ndizi wewe huko. Alafu jamaa wanagurumisha dua. Alafu naambiwa kula hiyo ndizi utaona maajabu. Hiyo ilikuwa mwaka jana. Mwaka huu amekuja na huyo mzee Yusuf. Safari wameagizwa kila mtu ende na chupa, unaishika chupa, unafungua ile chupa ya maji, alafu wanuia jambo lako. Alafu kule kwenye meza jamaa soma dua. Kuna dua ya 10,000, dua ya 5,000 na dua ya 2,500, na kuna dua ya alichokuwa nacho. Sasa hao ndio watu wa kweli. Sisi alhamdulillah tumesimama kuambia ndugu zetu si sawa tarika hii. Tumefikishwa mpaka kwa ma-DC, tushaitwa mpaka na ma-OCD huko, tushahojiwa mapolisi, waelekeza watu. Lakini sasa umekwenda chambo cha watu, umekwenda kuvunja duka la watu, na lile duka ndio watu watafuta maisha. Sasa wale wanaowadanganya watu waongo, mahawan, ndio wanaonekana watu wa sawa. Wewe ukisema watu wakusanyikia wakupeleke polisi, hii ndio sana watu ni khadaat. Yukadhabu fiha sadiq wa yusaddaqu fiha alkadhib wa yutamanu fiha alkhain wa yukhawanu fiha alamin. Mtu mwaminifu aonekana ni mtu wa khiana, na wale wenye khiana ndio waonekana waaminifu. Huu ndio wakati, wakati waaminifu hakuna, watu wanakula hela za watu kwa wazi, na kwa sababu watu wamekataa msingi wa elimu. Ujinga jamani, maradhi, ujinga mbaya. Kwani hawa waloliwa hela wafikiri ni watu gani? Hawa ni wajinga. Ukiwa mtu umesoma, ukisikiza tu ile tangazo lenyewe, ile tangazo mjini lapita, ni madadi ya jailani, tangazo lile ya, yani imewekwa ile nyumba ya tarika, madadi ya jailani ndio ki, alafu tangazo, alafu kile kibwagizo. Unajua kibwagizo sasa mtu anaosoma tu akisikia hilo tangazo ajua hii tarika hii, hii hakuna madadi. Madad min Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma tu wajua ile tangazo tu ni ishara, hawa ni watu wa bid'a, sina pa kwenda mimi. Lakini watu hawakusoma, sio wamekubali ujinga. Kwa wajinga ndio wali wao. Tunaishi katika miaka ya khadaa. Watu waongo ndio wasadikishwa. Na watu wanaosimama wa kweli kuelekeza watu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wanakadhibishwa katika. Wapigwa vita. Haswa masalafi mijini, watu wapigwa vita masalafi. Watu wakusanyika hivi. Tumefanyaje sisi? Tumezua balaa gani sisi? Zaidi ya kuwaita watu katika dini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliuza dua. Kama mtu anakataza hakuna dua ya 10,000. Mtume aliuza dua. Wakawakusanya watu ukumbini, wanataka watu 230 wote waandikishe majina wenye 10,000. 230 maanake ni milioni 2,300,000. Washapiga hesabu, 300,000 ni ya ukumbi, milioni 2, tuko ngapi tunagawana? Maisha yamekwenda. Na kweli watu wakafika 230 bwana. Dua ndani ya ukumbi. Basi kama hii mbid'a, lakini iwe haya hiyo bid'a, basi ukumbini ndio mbora kuliko msikitini. Si mgeu kusoma tu kwenye msikiti wa Ijumaa hapa na wote waingia mkaomba dua huko msikitini, mwende tafuta na holy eti hali ya balaa. La ilaha illa Allah, walakin akthara an-nas la ya'lamun ya'lamuna dhahiran min al-hayat ad-dunya. La ilaha illa Allah. Ibn Mas'ud anasema wakati ambao waaminifu watakuwa wachache na viongozi maumara watakuwa wengi, huo ni wakati fitna watu zitawaenea. Lakini kadhalika anasema ni ule wakati ambao watu watatafuta dunia kwa matendo ya akhera. Ndio haya tuliyosema, sura ndini, mawaidha, kongamano na kimataifa, lakini kumbe lengo ni nini? Hela. Na wana hila. La ilaha illa Allah. Miaka ya nyuma iliyopita kabla huo mwaka wa ndizi, walikuja na kijana mmoja anaitwa Sheikh Sharifu Al-Mindiri. Sasa tuko mjini pale, kutakuwa na Sheikh Sharifu Al-Mindiri kutoka Oman. Haya, kwanza tukatafuta hayo mako ya hao masharifu, bila ya kutazama huo usharifu. Na wengine wamejipachika tu kwenye majahazi walivyokuja. Haya, kuna kabila Al-Mindiri kutoka Oman katika zile koo. Al-Mindiri, si Al-Mindiri hivyo, Al-Mindiri. Sasa bana wazee pale wa Kiomani wakamwita, wewe Al-Mindiri Oman kabila gani, sehemu gani? Kijana wa Kipemba maskini, kwa vile mweupe Mwarabu, kavalishwa lemba, wamemtia na bakora na mapete, eti Sharifu, Shekhe Sharifu. Nini maana ya shekhe? Nini maana ya Sharifu? Maana ya shekhe nini? Sasa tulitoa muhadha tukaelezea maana ya shekhe, alafu na maana ya hiyo Sharifu, na neno Sharifu na Sayyidi, istilahi hii imeanza lini? Ahlul Bait wakati wa Bwana Mtume walikuwa kiitwa Sharifu, kionekana Sharifu. Ndio hivyo. Hii istilahi pia wanaochuoni wameeleza, na Sheikh Mukbil mambo haya aliyataja. Tukawaeleza watu tukabali kwa polisi, tizameni wale Sheikh Sharifu wote wa zamani, au hii game haijakuja huku kwenu, wako wapi leo wale watoto? Wako wapi? Kuna hata mwenye darasa hata ya usulu thalatha? Lakini kule mwanzo huyu afundishwa usiku, ajiliwa na kivuli, kuna mtu haijulikani nini amfundisha, kasema toka yuko tumboni hajazaliwa. Tukadanganywa. Siyo, kuna Saidi Joni, hiyo siku ya Saidi Joni mimi nilikuwepo, kauli sala maulidi yafaa waifai. Leo humjui Saidi Joni kindapi? Sheikh Sharifu wajui wako wapi? Watoto tu walitengenezwa, ile nitamfilia ilitengenezwa, mtoto tu waifazishwa aya za mauti, aya za takwa, basi akitoa. Na kwa vile watu wajinga, lakini ukitembea wajua, sisi tumeona watoto wana miaka 9 wamehifadhi Qur'ani yote, au sio? Tena hiyo ndo karne hizi, usiseme huko nyuma. Imam Shafi ana miaka 15 ambaye atoa fatwa. Sasa watu yani wana mipango kila siku uongo na kuwadanganya watu, sura ya dini lakini watafuta dunia. Na hao wako wengi, mataasisi watu wanaanzisha, wao wana magari, kifika getini geti lafunguka wenyewe. Lakini wale walimu wao kwenye ile ile taasisi, mwalimu ana basikeli ile Phoenix katika jasho. Sasa mudiri una Land Cruiser V8, si dini? Huyu anasomesha watoto, tendo umempa kazi kubwa, alif ba ta, angaika na watoto. Mbona anaanita kule kwetu aita anita ile basikeli mikubwa? Pana uwiano gani? Dini gani hii? Nyie mmetafuta dunia tu bana, tena mwenda chukua hela za watu, mazunguka mwachukua pewa misaada huko. na watu wajitolea wamewaamini, kumbe watu watafuta dunia kwa sura ya nini? Ya dini. La ilaha illa Allah watufukiha li ghairi dini. Kifikia wakati watu watasoma si kwa dini, kwa maana watu wakaacha kusoma dini lillahi tabaraka wa taala, hawashughuliki na elimu ya dini, au wakashughulika lakini nia zao ni dunia, wakati huo fitna watu itawaenea. Alhasil, kama nilivyosema, sitaki kurefusha sana, na hii sio sawa na kule kwetu vijijini hapa Mombasa, na mtu akaa Nyali, mwingine akaa wako wapi shekhe kule Likoni, uvuke je tena bwana lewa salala wazee wakawasema. Nataka tu tusome hadithi ya bwana mtume ya mwisho. Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja aliwaeleza masahaba, satakunu fitna, itakuwa fitna. Akaulizwa masahaba, madha nasna au ma nasna ya Rasulullah, tufanyeje? Mtume katika riwaya akashika lile busati, tafaluna hakadha. Basi masahaba walikuwa ni watu weledi, wanaelewa maana kikushikamana na nini, na dini. Katika riwaya akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alaikum bil amri al-awwal. Sawa, fitna zikitokea na ni nyingi, tumezungumza kwa ufupi sana, makharaji ni nini? Na makharaji tunataja hiyo hadithi tu. Mtume alizungumza hivyo, mtume alipewa, katika mambo aliyopewa alikuwa anazungumza maneno mafupi lakini yana maana pana, jawami'il kalim. Alaikum bil amr al-awwal, lazimuni ile hali ya mwanzo, ule wakati wa mwanzo, wakati wa bwana mtume na masahaba zake, ile dini khalis. Shikamana nayo, ukishikamana na dini aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake, wewe biidhnillahi taala utaepukana na nini? Fitna. Tupo na hapa ndo penye kazi, na hii ndo da'wati salafia, tad'u an-nas, da'watu salafia ya waita watu warudi katika kitabu na sunna kwa fahamu salaf, warudi katika ile manhaj ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Utaepukana na shirki, utaijua shirki, utaepukana nayo, utajua bid'a na hawa, kwa kurudi katika dini aliyokuwa na bwana mtume na masahaba zake. Utaepukana na fitna mbalimbali, fitna za wanawake tumejitakia wengine, mtu ajiolea tu wenda oo kwa vile kabila lenu ni kwenu, basi mtoto wa ami yako amelazimishwa waoa tu, mwisho kutana kizaza. Mwingine ana mambo kwamba yeye anataka, kuna watu anawaolea fahar ili ambue kaingia sehemu sio mchezo, ataka kuna koo aingie hiyo ili naye asifiwe na watu. Watakusifiwa na watu, sasa utakiona ndani. Mtume akwambia fadhfar bi dhati dini taribat yadaka, ightanim, chukua mwanamke ambaye atakuwa na dini, taribat yadaka. Taribati ya daka nini? Usipofanya hivyo, anasema mwingine ni habari au ni jaza ya sharti iliyoondoshwa, mikono yako itakusa nini? Mchanga, utaanguka, si ndio? Tizama bwana mtume amekufundisha vipi kwenye kuoa, mtizae bwana mtume amefundisha vipi tarbia ya watoto. Watoto miaka saba waamrishwa kuswali. Nyinyi mko hapa mna watoto, watoto wenu wako wapi? Mmewaachia wanazurura, si ndio? Ndio njia sawa sawa, hiyo ndio al-amru al-awwal. Wakati wa swala mtoto yuko nyumbani, huko nyumbani yenyewe saa nyingine mama haswali, kienda saizi wana remote tuwabadilisha tu. Channel ya kwanza mpaka ya 28 waangaika tu, si ndio? Urudi katika amri al-awwal, ili tuepukane na fitna. Turudi katika al-amri al-awwal, itikadi zetu ni itikadi sawa na Bwana Mtume na masahaba zake, ibada zetu tufanye sawa aliyofanya Bwana Mtume na masahaba zake, miamala yetu ya biashara ni sawa sawa, tabia zetu, mavazi yetu, muonekano wetu. La ilaha illa Allah. Yani mvuta bangi amwiga Bob Male, au wale watu wa marasta wale amwiga Bob Male mvuta bangi kuvaa vile visuruali vimodo, maguo yao yana alama ya bangi bangi, wana rangi zao. Mvuta bangi anawakumuiga, tena amwiga mvuta bangi mwenzie. Yani wewe unashindwa kumuiga Rasul alayhi salatu wassalam? Wale hawanyoi ndevu au wanyoa? Wale hawanyoi nywele, hawanyoi, wao muiga nani? Sasa wewe unashindwa kuachia ndevu zako kumuiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe washindwa kuvaa kanzu kumuiga Bwana Mtume na vaa Timberland? Yani kwa nini yani? Sasa unashindwa tena mvuta bangi amuiga Bob Marley mvuta bangi mwenzie? Jamani, hebu turudini katika al-amru al-awwal, aqidatan, ibadatan, sulukan, muamala, akhlaqan, muonekano wetu, kila kitu turudi kwa nani? Kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hiyo ndio makhraji min al-fitna. Mimi naika hapa nukta, nadhani ni wakati munasibu. Naona watu sasa wamekuja, watu wanakuja wafuata swala. Hizi ndo sunna za Waislamu wa sasa, kuja kufuata swala ukiwachelewesha wananuna. Haya maneno yote hawana haja nayo, wao wataka swala wende zao. Sasa tusije tukawauzi wenyewe, tusije tukawauzi watu. Tuishie hapa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wallahu a'lam. Wajazakumullah.